وشاب نسى في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تهابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم سماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه وعنه أيضا رضي الله عنه قال إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يخبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم لعلنا نحبهم قال هم قوم تهابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بقي جناو بنو تامبالي تي توري الله تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي مسل بقي نيغي فاتلي سونو بوب دي لين فاتلي ne julit yi dañu wara bëggante ngir yalla waru ñu bok bëggante ngir dañu bok askan ngir dañu bok ay intérêt ngir dañu bok sangam wala ngir dañu bok nangam waye len rek mo wara tax ñu bëggante moy ngir yalla tabaarak wa ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala mi ngi wax ci alquran ñepp ño xamne dañu and bëggante jappante ci leneen luddul yalla yowmal khiyam ñooñu ay non lañuy nek al akhilla ba'duhum li ba'd aduwun illa al muttaqin borom bi neena ñepp ñu bëggante won suñu yalla yowmal khiyam ay non lañuy nek bam dess ñu ragal yalla kon li war ci ñun julit yi moy ñu bëggante ngir yalla kep ko xamne ab julit la nga bëgg ko ngir yalla do ci xol dafa ñuul do ci xol dafa wex do ci xol dafa ndjol do ci xol dafa gatt do ci xol dafa am do ci xol dafa ñak jele nañ ci abi hurayra neena jurom ñaari nit ngi ni ño xamne ëlëk borom bi tabaarak wa ta'ala de len di keral ci képaram bis bi nga xamne képar du am bis bi nga xamne bisu tangay la bisu choono bisu metit képar du am dara du sedd du am ludul kepparu borom bi tabaarak wa ta'ala yonent bi neena borom bi dina ciopati ci bir nit ñi dana genn ci bir nit ñi jurom ñaar ño xamne dana len keral ci kepparam kan mo ci ñeek mune imamun adil njit bu mandu suñ ne imam lele ku gatt xel ku mel ni man dana japp imam moy kuy jité jak imam moy kep ko xamne fa nga nek yow ya fay njit lolou moy imam borom keur boudé directeur société boudé imamu jak boudé ki jité quartier bi boudé ki jité dekk bi lu mu meuna doon ku fa nek njit so mando ci la nga jité yonnta yalla muhammad neena kérok yowmal qiyam di nga tok ci képaru yalla ñaarel shabun nasha'a fi ibadatillah ndawlu taqo jamu yalla ndaw lu takko jaamu yalla allahu akbar suñu deglo hadith bi fuñu yemon fi rek ñu xol ndawi rew mi ana lan lañ takko est ce jaamu yalla la ku nek fi nga tok yow yay tontu sa bop yonent bi neena ndaw lu takko jaamu yalla yawmal qiyam yalla dina ko keparal keparu arsh ban ndaw mo takko jaamu yalla suñ ne jaamu yalla lele ku mel ni man dina japp ne ma ngi julli kon defna lepp mbokk yi jaamu yàlla suñ ko waxee mooy aw dundin la ndaw loo xam ne nangu naa solo ni yàlla bëgg, nangu naa jaamu yàlla, nangu naa liggéey li yàlla bëgg, nangu naa moytu li yàlla tere 24 heures sur 24. Mu ngi ko jox borom bi tabaraka wa taala. Loolu mooy ndaw lu taqoo jaamu yàlla. Sabun nasaa fi ibadatillah. Ñetteel, yonent yàlla Muhammad nee na wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, waa joo xam ne xolam mi ngi aju ci jàkka yi 24 heures sur 24, waa jaa ngi ci jàkk. Saa yu jullee suba mu ngi def chronogramme ba liggéeyam du daborde mu tardé tisbar. Su génnee tisbar mu ngi def chronogramme waxtoom ba du tardé takusaan. Noonu lay toppee waxtu yu juróom yëpp mu ngi koy jullee ci biir jàkk. Yonte yàlla Muhammad nee na képp ku julli 40 jours ci ginnaaw imaam tardé woo takbiratul ihram, chaque jour yaa ngi fekkee imaam mi ngi naan Allahu akbar, nee na yow yàlla dindi na la ci ñaari mbir. Yàlla dindi na la ci nafiq yi, yàlla dindi na la ci waa safara 40 jours soo ko jullee ci ginnaaw imaam. Mbokk yi tey buñ ne woon 40 jours ku ko jullee VDN 40 jours VDN Abdoulaye Wade dina la may ci cornice bi terrain 15 sur 10 ndax kenn si ñun dina tardé. Buñ ne woon 40 jours ku ko julli place sangam dinañ la may kër nord foir wala ñu may la sacré kër kër 15 sur 10 boo xam da ngay ñëw fekk tabax nañ ko ba pare. Kanti ñun mooy tardé julli ji foofu. Te wallahi lii 15 sur 10 la yoo xam ne boo dee fi nga koy bàyyi te aljanna jële yàlla dig la, foofu da ngay dund xaalidina fiha abad, dee amul foofu. Te li ay birig la ak suuf lee birig yi xaalis la ak or fii yow yaay génne di joxe fee dañ lay jox amul looy fay. Fii soo ko tabaxee pare foog nga def ci douze, fële amul douze. Fii dañ lay laaj dépense, fële kenn du la laaj. Fii da ngay dee fee kenn doo dee. Te pourtant lii moo ñu ëppal importance ak lële. Soo xoolee tey sunu dundin nga xam ne àdduna rek moo nu intéressé amaa mbilum àllaaxira, sunu xel sax waxul jëm ci. Yonent bi nee na waa joo xam ne xolam dafa taqoog jàkk ñeenteelu nit mu ne warajulaani tahaba fillah, ñaari nit yu ànd bëggante ngir yàlla. Est ce que tey suñuy xool sunu dund ñun ñi ànd yëpp lu ëpp ci ñun yàlla taxul. Pourquoi mën ak yooyu ñuy ànd? Parce que ñoo bokk mbooloo, ñu bokk benn mouvement islamique. Léeg-léeg sax nga dajeeg nit nga nekk sunnit mu nekk sunnit nga ne ko asalaamualeykum, mu ne léeg-léeg nga dajeeg jullit parce que bokku leen tariixa asalaamualeykum mu jox la ceeti baaraam. Après ginnaaw jullit baat boobu yàlla tudd ñu muy muslim, ban baat ngeen yaakaar ne moo ëpp doole baat boobu? Leneen lu dul jullit su ko jullit tuddee moo ko tuddee boppam, mais yàlla tuddeewula ko, yonent yàlla Mohamad tuddeewula ko. Kon naka la jullit di dajeeg mbokkum jullit ne ko asalaamualeykum, delloowu ko tontu wala mu delloo ko tontu beneen boo xam ne du moom la yàlla tabaraka wa taala wax, wala mu nuyu ko nuyu boo xam ne dëgg-dëgg bii du nuyoo diine. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon wax ne laa tastahqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajihin taliq. Ki yàlla yónni woon ci ñun nee na bul xeeb ci njëkk, bul bañ dara ci lu baax, même boo amul looy maye boo dajeeg sa mbokkum julit nga leeral sa kanam. Mu kanam gi leer mu gis bëñ yi nga muuñ ba mu yëg ne kii dëgg-dëgg interessé na ci man. Mais am na ñoo xam ne boo leen di nuyu Allahu akbar dafa mel ne yow da ngaa murtad, dafa mel ne yow da ngaa génn ci lislaam. Da ngay gis ñu ñuulal seen kanam mel ne asamaan buy xiin. Loolu du yëg ko jullit. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tabassuma bi wajhi akhika sadaqa, nga fexe nga ree sa kanamu morom, nga reel nit wala nga fexe ba nit reetaan ngir yow, yonente bi nee na yow saraxe nga. Mbokk yi ñeenteelu nit mooy ñaar ñu bëggante ngir yàlla, ijtamaa alayhi ñu ànd ngir yàlla, ba ñu demee ba xam ne mënatuñu ànd wa tafarraqa alayhi ñu woowante ñoom ñaar. Mbokk man ak yow dañ doon ànd ngir yàlla? Mu ne waaw. Mu ne mënatuñoo ànd ngir yàlla, nañu tàqalikoo ngir yàlla. Allahu akbar. Lii la sunu diine jàngal. Lii moo doon yónneent yàlla Muhammad, moo doon message am. lila yonent yalla muhammad ñewon pour ñu dund ci kaw suuf mais ma alasaf tay ñun ñep dañ ko fatte ginaaw di dund leneen motax suñu aduna metti motax dekk bi melni yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñew na ne ndax bu gene duggu aljanna mu ne waw bu gene ñew duggu aljanna kay mu ne kay len ma digal len ben mbir bo xamne bu gene ko defé di gene duggu aljanna ñu ne yonent yalla lol muhammad moy lan mu ne assu salama bainakum la tadkhulul janna hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تهابوا الا ادلكم بشيء اذا فعلتموه تهاببتم ما هو يا رسول الله افس السلام بينكم دوغن دوغ الجنه لودو دوغن گم يالا دوغن گم يالا لودو دوغن ام گم كاي لين ما واخ لين بن مير بوغن كو ديفاي يين نيب گن گم يالا ني يونت يالا محمد لول موي لان سوغن ديفاي لول رك ديغن بگنتي mu ne kay len ma wax len lo xamne bu ngeen ko defee yeen ñep di ngeen bëggante ñu ne yoonte yalla muhammad lool moy lan mu ne de len nuyo koro mu ne ko assalamu alaykum wa rahmatullah de len nuyonte tasare len jamm ci kaw suuf assalam baatu salam mbok yi juromelu nit rajulun daatu imra zaatu husnin wa jamal fa qala inni akhafu allah wa jo xamne jigen ju rafet ju taru ju mel nim wara mel mo teud ba goudi ba ñepp leund ba lepp leundum jigen bi wacc kawlalam ñew feug sa buntu nek ne la dama bëgg fanan ak yow Allahu akbar lan la ko wajoy tont ne ko inni akhafu Allah man dama ragal yalla tay bu lolu amon kenn ci ñun mu xey di ko netali ne demb diw waxtu ru ndaw ci ñepp xam ko muy ku mel num wara mel ku taru num wara taro su lo feugge tay ubi wuloko suba nga xey diko wax nañ nan yow doto dundati yow konga yow boy saaduna yakunga yow boy saye lolou lañ lay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qala yonentibi ne wajoñ ne ko inni akhafu allah man dama ragal yalla mbiri dafa am mbiri yalla dakoy jaay ndiek la ndiek ndiek aljanna yalla dakoy jaay ñu bari lolou lañ xamul yalla dene inna allah ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna al janna bu len yaakar ne da ngay nek ab yaacharal am yambar mu nek ci lo la neex dundu fi ci aduna lepp lu yalla di tere nga xet ko li yalla di santane nga sagane ko nga de yalla daal lay jël yaak ñom bilal yaak ñom abubakar ñom umar ñom usman ñi bayyi won tere yalla yalla le duggal non da ngay def li gaay defoon waaw so bëgge duggal janna rek da ngay jaar ci yoonu gaay nga xamne ñom ño jaar yoonu al janna bokki juroom benelu nit wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha ben way bi nga xamne ba muy saraxe di dugal loxom ci posam di sarax miskin wala muy dimbali kenn def ko neub ba loxo nday jor loxo chamoñ bi xamul lan la nday jor bi joxe defa neub sarax bi xolal tay ñun bala kenn ci ñun kontal limuy def waxuma la mu wer ko ci marché bi waye day wowi télévision wo radio wo journaliste yi ñukoy filmer mu taxaw di joxe legi après yonti yalla muhammad neena yowmal qiyam dañuy wote neena ñu doon gistal ñi doon def ngir nit ñi ñu ne ñu ngi ni yalla mu ne dem leen ci ñi ngeen doon won seen jëf hal tajiduna indahum jazaan ndax di ngeen fa fekk fay ay nit dinañ liggey fi ba sonu duñu faye ko yowmal qiyam kuy def da ngay def ngir yalla sarax na nek ngir yalla juroom ñaarelu nit ku yonenti yalla wax waaju nga xamne dafa wet mom dong ak yalla mu tour ay ronga ñam ngir yalla ragal yalla tabaarak wa ta'ala mu joy ngir yalla tabaarak wa ta'ala yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam neena juroom ñaari ni ñi ñom la yalla di keparal arsh dal nañ ci yalla boole aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخواني في الله يقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله عبادا ليس بانبياء يخبطهم الانبياء والشهداء قيل من هم يا رسول الله قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير ارحام ولا انصاب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بقي yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena amna ci jaam yalla yi ño xamne ay jaam yo xamne duñu ay yonent waye yonent yi dañoy ñeñu est ce xam ngeen ne kaw suuf ñi fi gën moy yonent yi ñi upp martaba la wax ci adina bi moy yonent yi ci l'islam yonent yi ño fi gën ñeneen ñi doga ñew ginaaw yonent yi sahaba yi ño fi gën nit ñepp bo len boole yonent yalla muhammad mo gën ginaaw yonent yalla muhammad yonent yi ño gën ginaaw yonent yi sahaba ye gën xolal ñi duñu ay yonent duñu ay sahaba nekku ñu yonent yalla muhammad mais yonent bi neene nit ñi yonent yi dañ leena ñe yonent bi dañoo ñe ñi lan motax yonent yi ñe ñi te ma hum bi anbiya lakin yakhbituhum al anbiya wa shuhada waxuma yonent yi rek ñoo la ñe mais ñi doon xex ci yoonu yalla bañu reey leen dañoo ñe ñi sahaba yi bi de ko yonent bi waxe sahaba yi ne ko man hum ñi ñoy ñan yow yonent bi wax ñu ñi ñoy ñan ngir ñu xam leen yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñi tahabu dañoo bëggante won bi nurillah min ghairi arhamin wala ansab ñi ñu dañoo bëggante won ngir yalla bëggante wuñu won ngir intérêt bëggante wuñu won ngir ay mag ak rak ñoo bokk dérèt waye dañoo bëggante won ngir yalla neena wujuhum nur sen kanam yi dañoo leer Allahu akbar yamuñ ci lolou mais dañoo tok ci ala manabirin min nur dañoo tok ci ay minbar yo xamne dafa leer neena ñi la yakhafuna iza khafa an-nas duñu tit bis bu nit ñi tité wala yahzanuna iza hazina an-nas duñu am naqar bis bu nit ñi amé naqar wa ñi la lañ def ba am li lepp lenn dong mo len ko may moy dañoo bëggante won ngir yalla mbokk yi nañ len bëggante ngir yalla nañ len saafonte ngir yalla nañ len yeureumante ngir yalla nañ len nek ben ngir yalla bu len tax su fekke ay intérêt aduna monu boole day dag su fekke alal monu boole day dag budé ay association moñu boole day dag budé ay tariqa moñu boole day dag budé lu mu meuna don day dag ba mu dess yalla yalla rek moy dess lepp luddul yalla fi lay yem kon nanu yalla boole mbokk yi ñi duñu ay yonent xexuñu won ci yoonu yalla badé waye yonent yi dañ leena ñé ñi doon xex ci yoonu yalla badé dañoo ñé ñi ñi ana lan lañ def ba am li moy dañoo bëggante won ngir yalla yonent bi mu jàngé hadith bi ba paré lan la def bi mu waxé hadith ba paré dafa jàng aya alquran bi mune ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun dama né sahaba yi la tek mune xarit yalla yi duñu tit duñu jàng ñoy xarit yalla mune alladhina amanu wa kanu yattaqun ñi gëmon yalla ragal yalla ñoy xarit yalla yi ñi gëmon yalla ragal yalla jele nañ ci hadithu abu hurayra batay abi malik al ash'ari radiyallahu anhu mune ya ayuhan nas isma'u wa qalu wa alamu anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wala shuhada lakin yakhbituhumun nabiyyuna wa shuhada ala manazilihim wa qurbihim min Allah Allahu akbar yonti yalla muhammad neena sallallahu alayhi wasallam deglu len lima len di wax xelu len ci lima len di wax ni ngeen yek ne yalla amna jam yo xamne duñu ay yonent xexu ñu won ci yoon yalla ba de waye ñi doon xex ci yoon yalla ak yonent yi dañoo ñe ñi ndax lan ndax daraja ak waccu way ak place yi ñi am ci yalla tabaarak wa ta'ala bi yonti bo xey lol ben sahaba ci bir mbolo mi dafa sukku ay omam reppelu yekati ay loxom da ne ya rasulullah sif lana manhum wax ñu ñoy ñoy ñan wax ñu ñoy ñoy ñan ndax ñun ñu gor gorlu ñu mëna melni ñom faqa ndaysan yonent bi daldi contane ndax waji limu laaj munehum unasun min afna'in nas wa nawazi'il qaba'il lam tasil bainahum arhamun mutaqarib tahabu fillahi wa tasafahu yad'u Allahu lahum yawm al-qiyamah manabirum min nur yonti yalla muhammad mune ñi ay nit la yo xamne ken xamulen ci nit ñi waye ñanga go dekk ci dekk kaw ya waye la len bokale la len jubale neena yalla kessa tabaaraku wa ta'ala motax dañuy nuyonté ngir yalla kuñu gis nga bëgg yalla ñu bëgg la kuñu gis nga bax ñu naw la fonk la yonent bi neena yalla ngi len tek ci ay man minbar yu leer nañ yo xamni leer la sen kanam yaangi leer fiñu tok mo ngi leer ñepp ngi tit ñom tituñu ñepp ngi jakk ñom jakkuñu yonent bi daali jang ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun allahumma ij'alna minhum yalla yalla ngi ci boole اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر لنا وارحمنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه